Jonathan, bemutatom egy hetemet, egy sűrűbb hetemet. Akkor még nem gondoltam, hogy ez a hetem majd ezekkel az orosz putyini törvényekkel hát legalább olyan sűrű lesz, de nem erről szól, még az előtti hétről szól. Főleg munka központú a dolog, mert nyilván sokkal több munka lesz benne, de attól még a család az ugyanúgy része az életnek, de ott nem videóztam annyit. Gondoltam, megmutatom, hogy hogy dolgozunk a háttérben, vagy egy kicsit magánemberként is mik nyomasztanak, bár most már ezen a héten hát hozzáadott egy plusz réteghez. De hát nézzünk meg még egy átlag hetet, hogy hogy dolgozik ez a, hogy mondjam, hát Fókusz stúdió, amit annyira retteg most a kormány, és kiadta a kilövési engedélyt, kvázi. Szóval láthatjátok, hogy milyen bűnös módszerekkel soros barlangjaiban tenyésztjük a videókat, vagy hát majd döntsétek el ti. Ilyen volt az utolsó nyugodt hetünk. Jó reggelt, itt a hétfő, 6:40 van. Alapvetően nem vagyok egy korán kelő ember, és nehezen kelek korán, de ilyenkor nyugalom van az irodában, még alig vannak. Ma reggel 8-kor úgyis ilyen a borka, és hétfői meetingünk, a 8-at jelöltünk ki, hogy akkor mindig összeülünk és megbeszéljük, hogy most mi van a héten. Itt még sok mindent össze kell rakni, és itt a nagyon fontos még podcast szobában, mert ez valamennyire a hangot is csillapítja majd. Már letűrni, ez is valami. Nekünk van ilyen 1 kilós verzió is, küldök rá kölcsön. Én is a saját kávénkat iszom. Mivel kezdjünk, itt föl van írva nekem 60 dolog kb. Nyilván abból egy csomó nem sürgős. Van pár, amit egy perc alatt megoldható, de így mindig felírom, hogy to-do listben valami eszemült meg kell, van elfelejtem. Most elkezdek végigmenni rajta. Megcsinálom, amit lehet. Aztán majd jön 8-ra borka mindenhez. Múltkor véletlenül szembe jutottam valami Walking Dead. Én régen néztem a Walking Dead-et, de nem néztem végig, és most azt láttam, hogy mennyi fajta spin-off van, és elképesztő, hogy van. Gyakorlatilag, hogy véget ért a sorozat, 3 különböző spin-off indult útjára. Ilyen az elképesztő számomra, hogy szétszették a szereplőket, és mindenkinek már külön sorozata van. Nézik emberek ezt, ennyi Walking Dead? Nézi ezt valaki? Fejik ezt a sorozatot, amíg lehet. Izgi dolgok van a történet, nem? Hát mindjárt megtudom. Mivel kezdjük? Attól függ, hogyha van olyan dolog, ami úgy érzed, hogy nagyon fontos megbeszélendő, akkor mondd, és hogyha nincs, akkor én elkezdem. Idő van, mindjárt műsor. Jó. Milyen blokk hét van, vagy mi történt? Na hát viszont sajnos ugye csak a magyar gazdaság zsugorodott. Igen? Hát a Brüsszel miatt. Valószínűleg Brüsszel. Egyedül a magyar gazdaságnak sikerült ez. Jó, hát itt még az első negyedében is. Ebben negyedigek vagyunk, látod. 14 európai országból 12-ben növekedés van. Mi a következő? Mikor fotózunk az? Déltől. Akkor viszont még van fél órám minden egyébben. Igen. Itt készülnek a sortra. Valaki mentsen meg. Hé, ki ez itt? Ki ez a szép fiú? Hova? Edith kész a fotózásra. Milyen pedánsan. Hol fogunk fotózni amúgy? Csak itt a kertbe? Kertbe. Igen? Szobába is, jól van, ja. Jó. Leleltem, csak ugye a hétfőn meg reggel már elmegyek, mire megjön a kaja otthon. Csak a hétfőre sosincs kaja. És miért nem görös sárgát rendeltél a krumpli helyet? Azt mondtad, hogy vigyél. Mert nem reggeliztem, nem is nagyon fogok vacsorázni, és gondoltam, ezt azért talán kibírom szervezetem. Megérdemlem. Tegnap extra kalóriákat égettem. Mi volt? Így áll, finom át. Amúgy kb. Az egyetlen, amúgy tudod milyen jó, hogy ez az egyetlen üdítő, amit kb. Ihatok a se cukormentes, se édesítős izén miatt, mert ebben nincs hozzáadott cukor, és nincs édesítő sem. Mikor olyan jó lenne ez a üdítő? Ugye? Vagy van édesítő? Nincs. Olyan kurva kellemes. Láttad a Peti Insta sztoriát? Vagy. Tovább akartam neked küldeni, de gondoltam, hogy is van. Már visszatértem Instára, érdemes volt. Igen, gondoltam is rád egyébként, hogy te ki megnézi, ki fog térni a hitélyre. Kis innagas volt. Igen. Mi történik most? Mi? Ja. Fokásos, jó van egy irénydörös. Ugye? Kedves. Ezt csináltam volna. Én így hallgatom. Tudom, de az milyen egy takony pulcs? Olyan, mint a keci púder. De azon látom, hogyha nem túl meleg lenne a pulcsihoz, akkor... Megyek! Hát igaz, ez volt, hogy megszerkesztettem a holnapi adást nagyjából. Énkor így maxi hatékonysággal. Azt jelenti, hogy a ChatGPT-vel együtt. Elmondom a ChatGPT-nek, hogy mi van a fejemben, és ír hozzá plusz kérdéseket, amiről eszembe jutnak nekem is kérdések. És annyival hatékonyabb, mint egyedül kéne ezeket megszerni. Ja, igen. Hogy lehetnek ilyen ostoba férgek? Tényleg? Jó, de ezt majd átkerülni másik oldalra, mert ezt túl árnyékosít. Na, a holnapi adást, amit nagyjából leszerkesztettem még, ezt megbeszéljük az Eszterrel, aki már nem biztos, hogy rá fog érni. És még fel kell venni a válságstáb elejére egy videót, de közben elfelejtettem a turnéképeket is ma kellett volna megcsinálni. Szóval van itt egy rész, hogy quiz, meg tudod tippelni az árat, azt nem biztos, hogy nekem kéne, de mondjuk te össze tudsz rakni egy ilyet? Jó, össze tudok tenni, 10 pontos legyen. Hát mondjuk 8. Jó. Hogy vagy? Nagyon jó, kisimultam. Én úgy érzem, hogy ez már sinem van. Az, hogy a magyar luxusról, hogy a magyar valóságban mit jelent a luxus, ahhoz lenne jó a policy? Hogy mi az, aminek, ami, hogyha egy magyar gazdag emberre gondolsz, akkor van neki. Az már nem ad hivatalos közleményt arról, hogy hányan élnek a létminimum alatt, nem tudom, 9 éve mindössze. Na, nézzük, ez hogy lesz. Mindenképp kell a SSD-k mi. Ilyenkor ott is benne zoom? Van még egy külön tudod elvárnak, amit használtam a világért. Nem is lehet, hogy te nem lehet szabadnál. Elfogadom, kikapcsoljunk. Üdv, ez itt a Fókusz csoport, és eljött egy pillanat, amire már én nagyon régóta vártam, hogy kéne, várjál. Szerinted ebben már lát valamit? Hát a hét az olyan, hogy vagy nagyon sokáig leszek, mint amikor forgatunk, de addig is minden nap rohanni kell. Most éppen kérdés, hogy még lesz időm bemenni az Alzába, leadni pár dolgot, meg felvenni pár kábelt, meg SSD-t, ami holnapra kell, forgatásra, szóval ha nem most sem, akkor holnap reggel kell. Alzában viszonylag sokszor vagyunk, vagy vásárolok, mert ez a leggyorsabb, hogyha valami nagyon gyorsan kell, akkor másnapra ott van az Alzaboxba, hogyha ilyen éjfél előtt eszembe jut, kábelek, minden hülyeség. Nyilván a Ipornál is szoktunk, mint a partnerünk, ők is mindig segítőkészek. Vagy ha specifikusabb termékkel, akkor meg... Z039 a 12-es kiadóponthoz. Például 220 volt, meg ilyenek, de a legtöbb, ami ilyen specifikus dolgokra nagyon sokat segítettek nekünk, az a Syntex. Most is kértünk ott objektíveket, ilyen cinema objektíveket, hogy kipróbáljuk. Gondoltam, hogy úgy csak el, de jó lenne kipróbálni, és jó fejek voltak, adtak. Várj, most meg kell találnom parkolókártyát, mert ezzel szoktam bajba lenni. És akkor nem tudom, hogy hol van, és ezen nélkül nem lehet kimenni. És akkor felbasszad a nyomat. Nem találom. És akkor stresszelek, hogy nem találom. Hova rakhatom? Én akkor mindig azon gondolkozom, hogy na azt hiszem, itt nem engednek, nem enged ki kártya nélkül. Ez fasza. Egyszerűen már beszívtam ezzel, aztán lehet, hogy kienged. Csak egy csomószor már voltam olyan helyen, hogy úgyis megnézi a rendszámomat, és akkor nyilván akkor nem nézte meg a rendszámomat, hanem azt mondta, hogy hol a kártya, és akkor így álltam, nem találtam, vissza kellett tolatnom, keresnem a kocsiban, miattam a autóknak is vissza kell tolatni. Ezek nem hiányoznak az ember. Hol a kártyám? Ez a labirintus nagy kedvencem itt. Istenem. Én azt, hogy sokkal halkabb a Bluetooth-ról a zene, mint hogyha kábelről lenne. És ez nem digitális mind a két esetben? Miért halkabb? Milyen bogarakat találtatok ma? Ezt elhettünk. Szerintem igen. Elhettünk ilyet. Elhettünk ilyet. Jó, vegyek. Akkor megengedtem. Nagyon jó. Adják kanalat? Hát mondjad. De nem látszik a szemekről. De mit szólsz ez? De. Igen? Most az Orsi ment el. Majd jön, kb. Altatáskor. Az Zénó egy éves kora után van. Őt most semmi se köti le igazán. Non-stop járkál fel alá. Veszélyesebb helyekre akar menni. Most kell leginkább non-stop figyelni rá. Úgyhogy ez egy fárasztóbb időszak egy éves kor után. Minden korszaknak megvan a szépsége. De én azt mondom, hogy mindig azt mondják, hogy a kisgyerek kis baj, nagy gyerek még nagyobb baj, de szerintem az a része, amikor már nem arra kell folyamatosan figyelni, hogy túléljék, hanem már tényleg néha el is vannak egyedül, eljátszanak, elszíneznek, elnéznek egy mesét néha, hogyha az ember nagyon ki van. Az ilyen szinten az egyel egyszerűbb időszak, mint az eleje. Nyilván akkor meg más nehézségek vannak, de nem az a non-stop figyelni kell, hogy nehogy valamit megegyen, vagy valami leessen. Az egy olyan mentálisan fárasztó dolog, hogy nem tudsz kikapcsolni egy másodpercre ilyen szinten is. De hát ilyenkor olyan annyira aranyos. Ugye ez, mit csinálsz? Könyvet olvasol? Na jó, hát akkor elkezdődött a nyugalmas időszak, nagyon jó. Mi van ott? Segítségese! Ne! Volt kettő darab világjegy próbaforgatásom ugye az elmúlt hetekben, két új műsorvezetővel, azoknak már megvolt az első vágata, azokat kommentáltam, kiküldjük a két műsorvezetőnek, nekik hogy tetszik, van-e kedvük, hogy tetszett nekik a közös forgatás, hogy tetszik a végeredmény, és akkor meg kell egyezni, hogy folytassuk az egészet. Meleg szendvicset, ezt nem szoktad megenni. Igen, de ha nincs rajta semmi, akkor meg. Ha nincs rajta semmi, akkor mit teszel meg? Amúgy még nagyon sok dolog van a Cérnagyárral kapcsolatban is, mert már több mint két hónapja beköltöztünk, és még mindig egy csomó dolog nincs kész, és legalább ötfajta szakember dolgozik különböző dolgokon, a technikától kezdve festés, berendezés, nem tudom, most volt nagy takarítás, de mindegy, és ezeket összeegyeztetni, ez nekem még nem is dolgom, hál' Istennek. Fiúk, vacsora! Haló! Nem tudom. Kozmetikus, az azt mondta, hogy már nem volt 3 éve. Miért nem volt 3 éve? Mondta, hogy nem volt ideje. Mert itt van 3 gyerek. Hova ment a anya? Nem tudom, a kozmetikus mit csinál? Körmet? Nem, az pedig... Dobom szíved, kitalad, támad, dobom szíved. Giga, nagy küzdelem jön, most fel kell öltöztetni. Megjött az Orsi is. Ja, ki van? Hol van a... kozmetikus után. Nézzük az esőt, az most írtam megnyugtatta. A sírásból csak ki kell zökkenteni, igen. Igen, eső van, mit szólsz? Pont a kedvenc ilyen, mondjuk nem sok sportotubot nézek, de van egy ilyen filipino csávó, felrakott videót hogy lehet gyorsabban zsírt veszteni, és akkor gondoltam, hogy sétálok minden nap. Vagy hát ez esetben elkezdtem az Arcane-t, sokan ajánlották, és akkor ez most tökéletes lesz arra, hogy még nézek egyet, addig megnyomom itt az edzést, és akkor kis És írégetés. Az elméletileg nem kell ilyen nagyon szét dolgozni magad, hanem mondjuk, hogy sétálsz minden nap. Nyilván az étkezés a fontosabb. TCL, sose vezetek ilyen tévét. Gondoltam, ide veszek egy olcsó tévét, csak hogy valamit nézzek. Kb. A legolcsó 4K-s tévé volt. Hát olyan is. Milyen dark romance olvasol valami vámpír szexuális sárkánya vagy valami? Az Adél új könyvét olvasol. Ja. Megint 6-kor kerés. Ja, írtam a tekinek, hogy akkor minden a 8-ra beérne. És akkor elkezdenénk a délutáni forgatásra előkészíteni már 8-kor a dolgokat. Meg is jöttem. Látom a autó alapján, hogy a Peti bent aludt, vagy ami azt jelenti, hogy még alszik, vagy már 4-kor kelt, és folytatja a munkát. Nem kéne reggel Last Week Tonight-ot hallgatnom, csak felidegesít. Jó reggel! Akkor a Peti bent van, ilyenkor dolgozik, akkor általában beülök hozzá. Ilyenkor még reggel. És kollégám, ő sincs egyedül, meg én sem. És akkor tűrögélünk reggel, és dolgozgatunk. Most ez fog történni. Azt mondta, reggel 4-kor kelt, és azóta dolgozik. Vagy 4-kor feküdtél? Nem, 4-kor feküdtél le, ugye? És mikor keltél? Később. 6-7? Igen. Az 2-3 óra alvás, Peti, maximum. Nagyon jó. Az minden elég? Nem, nem. Több dolog le, igen. Hát az mondjuk arra nem, hogy az agy az ne szivacsosodjon el. Nem, szívvel, lélekkel csinálva. Hát csak... Ami marad belőle. Mi van a timeline-oddal? Elég a 100 sáv. Atyaisten. Itt van. Ez a te, ez a full. És akkor itt már szükség volt a szükség lett volna a századikra. Igen, itt vannak ilyen építmények. Itt vannak még ilyen apróságok. Meg kellett a hely. Édes biztosan. Nem baj, ennek is vége lesz egyszer. Oly sok mindennek. Nézd meg, kit fújt be a szél. Lali! Szevasz! Igen, szörnyű volt nélküled. Mert balfasz volt. És egész nap elvasztam az időt. Ezért nem szeretek otthonról dolgozni. Hát? Mi se szeretjük, ha otthonról dolgozol? Rátéletben. Hát ezzel majd valamit kezdeni kell okosan. Hangulatvilágítás, ez a válságstábra van. A másikkal, a maira, ami a világos, az ilyen hangulat, hogy hangulatban is megkülönböztessük. Azon még gondolkozom, hogy ezeket a kamerákat, hát, hogy elvigyük ide, mert úgyis errefele néznek. Ja, Lali, aludni kéne. Hát, ilyen az életem. Ugye ez kb. Jó lesz. Jobb, hogy itt van, szerintem, mert úgyis arra néztek. Te ki ellenőrzi a technikát minden adás előtt. Elhoztam nektek a Surfshark üzenetét is, mint minden hónapban. Ti is használjátok a Surfsharkot, hogyha két kattintással virtuálisan egy másik országba akartok kerülni. Vagy akár szeretnétek olcsóbb Netflixet, vagy olcsóbb repjegyet, vagy olcsóbb YouTube Premiumot, ilyenekre is jó, hogy át tudod rakni magad másik országba. Esetleg olyan oldalakat is elérhetsz, ami más országban le van tiltva. Ahogy haladunk Magyarországon, egyre hasznosabb lesz ez a funkció. Vagy ha használjátok Surfshark One-t, ami például arra jó, hogy nem követnek cookie-kkal majd utána mindenféle honlapok. Úgyhogy menj a surfshark.com/fókuszcsoport oldalra, vagy használd a fókuszcsoport kódot a vásárlásnál. Vagy 4 hónap extra Surfshark VPN-t kap. Vissza a blokkamára. Jó, akkor most már dolgozhatok. Kapok fizu. Lali, ez most nem tudom, hogy meg sötétben fog élni. Valamint egy hacker. Igen. Mr. Robot részlet. Nézd, olyan is itt. Nézd meg tényleg, nézd a világét. Jó lesz a sötétítés? Többet nem lesz itt fény? Itt többet semmi fény nem lesz soha. De és itt tényleg jó lesz kivágásnak, Ádám? Na nézzük, mik a képek. Elég fenni. Hát igen, lesz, be kéne lőni majd. Itt vannak a... És 4 kamera van bekötve, és ez a program, ami kimegy. Jaj, de hideg van. Hál' az égnek. Nem fagysz meg. Most a YouTube-on members welcome a chatet, az sok... Sok okos gyerek miatt? Igen. Ennél már csak az az elképesztő, hogy a Restream lezárta a beszélgetést, mert egy hónapja csetelekedik, és nem válaszoltam a hosszú hétvégén, és lezárták, és nem tudok nekik írni. Nem tudsz nekik írni? Hát arra a problémára újra fel kell vennem a... Mégis csak egy hónapot cseteltem indiaiakkal, meg nem tudom kikkel, hogy működjön ez a retek. Nem de... tud működni. Nem. Ami nem találja a helyét. Nem, másfél óra, mire elkészül ez a... A render? Igen. 3 órányi? Igen. Akkor nem kell 3, legyen 2. Jó. Nem állítsa le valaki ezt a végtelen hideget? Várjál, hidegebbre állítsam? Vagy inkább tapcsolat. Ennél hidegebbre nem tudom állnám. Miért nem a drogokat is így tiltják? Igen, ez jó van. Nagyon beherbálozni nem szabad ám. Ez nagyon föl van szorva a cigivel. Úgyhogy nincs benne annyi kanabis, fel van szorva cigivel. Nincs annyi csavarlazító ráfújva erre a dohány termékre. Igen, veszel többen. Bement az adás. Oh, ja. Figyelj, megnézem, ki volt régen. Árpa Attila. Jó lesz a Trám. Akkor ki legyen? Tigris? Mivel ugyanazok a szereplők vannak jellemzően ugye a magyar közéletben, meg a hírekben, ezért nagyon sokszor ugyanazokat az embereket kell a thumbnailre is tenni. Igen. Amikor mindig sokat gondolkozunk, hogy akkor mi lesz egy jó thumbnail, amit majd a Rozi megcsinál. Én mit csinálok? Én azt csinálom, hogy... Igen. Ezért? Így lesz. Mi lesz ide? MS-13. Ezt írd oda. Egy bűn. Ezt csinálom. Jó, és akkor a felirat... Most fotózunk, ami eddig nem volt kitalálva, de most én azt találtam ki csak ki. Igen. Hirtelen, hogy így mi ketten politikusok leszünk, és így elvágunk egy valaminek, átadunk valamit, átadjuk, és... Tétárnyék miniszterelnök. Aha. Gyorsan lekörmöltem ide Rozinak, hogy mi a koncepció, azzal tud haladni. Már közben csinálja a válságsávnak az arcolatát. És itt most azt mondta Lali, hogy remeg a tévé. Az Isten áldja meg, tényleg remeg a tévé. Már gyülekeznek az emberek a forgatásra. Gyülekeznek a felhők a fejünkben. Értem. Jaj, hello. Értem, ez tulajdonképp... Hogy vagy? Mesélj! Ez... Igen. Ilmi. Meddig fog ezt tenni? Szerintem fél 3-ig. De rendes vagy. Oké. Simán. Ezt elhoztam. Most csináltam. Pont amikor neveltek cukrosa. Ne! Skinzás. Addig megszagolom csak. Számolod meg! Volt így! Mondom csak, hogy elcsöppentél, szóval... Nem lesz sem, de rossz. Most nyújtán. Úgy érzem magam, mint a kutyák, akiknek tudod, így várja a kaját, és így két oldal folyik a nyáma. Hagyjál békén! Segítsetek? Nem, banánka. Nem. Szóljak a gazdának, hogy a nudli balhézik? Nem, a banán balhézik, a nudli játszani akar. Nudli? Nudli, gyere. Kivapád, menjél. Lenni, hogy amikor elindul a forgatás, akkor mindenki abban adja az izgulás. Vagy ez csak koncert? Ja, tényleg, de amúgy valamit így előtte még nem akartak mondani, hogy mi lesz, hogy ilyesmi. Beszélgessetek témákról. Amúgy, hogy megvan már. Már többet készültünk erre, szerintem, mint a legtöbb adáshoz. Szívesen. Jelezzék az észrevételeiket. Majd vagy olvassuk, vagy nem. Személyesen megjelent Dezsényi Eszter, Kovács Zsuzsi, Cserháti Herold Janka, és az én munkámmal is, hogy mit adok vele. És akkor ott van egy másik szint, ami meg olyan szinten felfoghatatlan. Innen nézve is. Semmit nem tudtam felvenni itt a végéből, rohanás volt, nekem igazából jó lett volna még ott maradni, kicsit beszélgetni, tanulságokat leszűrni, de mennem kell anyák napja miatt, így is félek, hogy késni fogok. Egy másfél héten belül összevágunk belőle valamit, ezt kiküldjük, mindenki megnézi, leszűrjük a tanulságot, és akkor meg eldöntjük, hogy mi legyen hosszú távon, meg kivel, hogy merre tudunk megegyezni. Ez van most. Persze, úgyhogy Most meg felhívom az Esztert, a Fancsikai Esztert, mint műsorvezetőt, mert nem volt időnk beszélni, mindenkinek rohannia kell, úgyhogy ilyenkor szoktam azt, hogy forgatásuk után még a Borkával egy csomószor meg kéne beszélnem dolgokat, csak kocsiból felhívom és hazafele megbeszéljük, mert egyszerűen ott már nem tudok ott maradni, és akkor legalább hasznosul a kocsiban eltöltött idő is, úgyhogy most fel is hívom Esztert. Na hát azt beszéltük Eszterrel, hogy amúgy valószínűleg a legtöbb csatorna, vagy nagyon, hogy mondjam, magazin már ezt elfogadná tök jó podcastnek. Mi azért egy kicsit ennél még tovább csiszolgatnánk. Még érnék el a tanulságnak, már ezért jók a próbaadások mindig, mert már most van egy csomó tanulság. Aztán amikor majd a vágóasztalhoz leülünk, és akkor összevágjuk, akkor lesz még tanulság. Jaj! A dodómadár. Hát azok kihalt állatok vannak abban a könyvben, úgyhogy igen. Azt hittem, van egy zseniális ötletem, hogy mert holnap mégsem indulunk olyan korán forgatásra, a helyettem lesz a barna, úgyhogy emlék az uszodába, és egy órát csak fürdök. És akkor kicsit ilyenkor szoktak igazán jönni az ötletek, ami most különösen segítene. Mert most két gyerekkel megyek, járok úszásra, amikor egyet vittem még csak, akkor utána el tudtam menni, akkor addig el tudtam menni melegvizes medencébe, és ott nincs telefon, csak fekszem, ott jött egy csomó ötlet, de miért a kettő gyerek is ott, akkor én is ott vagyok velük, és köszönöm. Nem bírom végigmondani. Reggel beülök a medencébe, és akkor egy kicsit lazítok, egy kicsit ötletelek. Aztán rájöttem, hogy Lalival beszéltük, hogy holnap még akkor, mielőtt elmegyünk forgatni, a Wifex Stab dolgokat befejezzük. És rájöttem, hogy muszáj, mivel csütörtökön meg ugyanúgy forgat a következő adást. Pénteken meg ki kell mennie. Nincs más időpont. Fogj meg egy kocsit és tologasd. Minek nektek játék? Milo, utoljára mondom, hogy menj le onnan. Nézd, most miattad ő is felment. Pedig neked a kanapé nem arra van, hogy mászkálj rajta. Ki fogod felhívni? Senkit. Vágóképezem. Ennyi időt kérhetnék el a 20 éves koromból, amit 20 éves koromat végigcsesztem. Nagy részén. Ilyenkor nagyon felértékelődik az a sok év, amit a semmit töltéssel csináltam, csak egy fél napot kaphatnék abból. Fél napot. Más bajom. Dress up in my garden, feeling no shame. Megvettem ezt a fekpadot, kávé sose használtam, és most, hogy valamennyit elkezdtem edzeni össze azért, most végre nyomhatom a fekpadon. Mert télen túl hideg van, nyáron majd valószínűleg túl meleg lesz itt, úgyhogy most először használom. Azt hallottam, hogy először az ügyessel kell bemelegíteni. Mai műsoron agyalok. Egyfelől vannak tök jó szereplőink, minden adott, hogy ilyen sok tehetséges ember álljon hozzánk, de közben ne legyen ugyanolyan, mint a többi műsor, közben eltérjen. És a fő dilemmám, két dolog viaskodik bennem mindig egy műsornál. Egy egyszerű dolognak is működnie kell. Egy egyszerű dolog is lehet szórakoztató, és akkor bonyolítja túl az ember, hogyha nem elég szórakoztató valami önmagában. Szóval önmagában is, csak hogy ez az öt lány beszélt, meg kell állja a helyét. De ilyen már van egy csomó, és akkor nincs benne semmi pláne. És akkor elvinnéd olyan irányokba, ahol improvizáció kell, amitől egyedi lesz, ami ami plusz hozzáad. Minél több ilyen van a fejemben, ott meg akkor elveszik a beszélgetős része, az, amikor tényleg igazi párbeszéd van. És hogyha kettő világot kevered, akkor csomószor olyan hibrid lesz, ami egyiknek sem jó. Nem jó podcastnek, nem jó újságnak. Eszembe jutnak dolgok, hogy hogy lehetne ilyen egyedibb, érdekesebb dolgokkal megteríteni, és akkor már azt érzem, hogy túl bonyolítom. És akkor levágom ezeket, akkor már azt érzem, hogy túl egyszerű. Úgy érzem, hogy már ott vagyunk a közelében, csak pont az a kisi dolog hiányzik, amit átlendülne ez az egész. És mindig emlékeztetnem kell magam arra, hogy kicsibe kell kezdeni. Valami kicsiben egyszerűen is működjön, aztán már lehet fejleszteni, tovább bonyolítani. Attól is félek, hogy ezzel így lekorlátozom magam, mint ilyen youtuber gondolkozás, hogy sosincs elég pénz, sosincs elég büdzsé, sosincs meg az a tévés háttér, és ezért mindig automatikusan megszűröm a kreatív dolgokat a pénzügyileg megvalósíthatóra. Az ember nem tud nagyba gondolkozni. Na mindig nem akarok senkit se fárasztani örökre, csak kattog az ember agya. Közben ilyenkor általában amúgy vétót szoktam hallgatni, vagy valami YouTube videót pótolok. Látom, hogy a gyerekek játszanak Orsival fönt. Itt lett nekik az Eszternek a csigája, amúgy hoztam. Mert kivéltem, hogy nem eszek. Amúgy valószínűleg azért is ez a kattanásom az új műsorokkal kapcsolatban, mert már több mint egy éve várok arra, hogy legyen új stúdiónk, ahol egyszerűen végre a miénk, és bármikor forgathatunk, és nagyon vártam, hogy csinálsunk új műsorokat. Elvittem a gyerekeket reggel az óviba, de Barna jön ma helyettem, ugye a hat lépésben már sokat ismerhetitek, meg már volt a jól van ez ígyben is, a szerkesztőnk amúgy van teljes állása, de mellette a szerkesztőnk, és azt szeretném, ő legyen a beugrós helyettem, amikor megyünk forgatásokra, szóval ilyen hetente, két hetente egyszer legyen helyettem, meg amúgy is jó lenne. Kicsit rugalmasabb lehetnék, vagy hát a csoki helyett is lehet persze, hogy jó lenne egy ember, akire lehet így fixen számítani. Mi ez? Bazd meg, nem működik ez a szar? Nem tudtam erre rákattintani. Szevasz! Nem vettem fel, és közben Lali meg is mutatta már a válságszávot. Ugye ezt szerintem ma már kiküldhető lesz. Boldog napszakot! Ja, várjál, boldog, mi a franc van? Szerda reggel! Szevasztok! Ez hogy működik? Azt lehet neked? Hát mondjuk a 35 egy férfinál. 35? Hát a közép. A várható élet tartom. Nem, 70 a várható, és akkor a középkornak, én logikailag 35-öt mondani. Magyarországon, nem tudom, Szingapúrban valószínűleg hosszabb. Hát milyen hamarosan? Mondd, kértem. Kivel beszélünk most? A Liliben, a fizikás csajjal. Ez a próbálgás, ez egyébként fog kimenni? Uh-huh. Hát szeretnénk amúgy így, hogy láthatóan működik. Anna el van. Aha. Be fogok törni Márkékhoz. Igen? Nem veszi fel a telefon, de el fogom lopni azt. Igen. Jó. Nem veszi fel a Márk. Pedig piros most. Most már zöld. Hoppá. Hát, hogy bent van a Márk. Halló. A még mindig volt olyan, ami nagyon csak bevillanós volt, ez direkt? Melyik? Hát az lehet, hogy az Orbános legyen rövidebb, és akkor a rövid lehet hosszabbunk picit. Hoppá! Innentől már vágjuk el teljesen. Lehet, hogy a következőben veszünk fel egy ilyen még egy kamera nézetet, ilyen nagyon nagy verktotát, és akkor még... Alival megbeszéltük, mit kéne, még írtam egy e-mailt a holnapi forgatáshoz. Ezt közben a Chesternek, hogy indulnunk. Csaba! Indulás! Indulás, jó. Hé! Hey. Van. Na mi van? Nagyon várom. Lidl, kajálunk? Igen, muszáj. Muszáj. A legjobb road trip kaja. A bizonyíték. Foretted le magad. Na, a lábamat. Két órán keresztül? Mellem a melleidet, rúzsi. Miről beszélsz? Bajzám mulatós. Van ilyen? Folytatom Ilyenben nem. Ja. Ilyenben nem. De százszor mondtam már. Pedig még csak gyár sem van. Nem? Százszor mondtam már. A fogadat ne használj. Mert ha beleharapsz, kicsurdul a könnyem. Ezeket haltam az arc. Kamaszkorom. Lehet, hogy mégis meg kéne kapcsolom zenét. Hallod? Valószínűleg szebben énekled, mint az én mulatósok, nem? Amúgy... Hát amúgy kéne belőle egy ilyen lírai feldolgozás. Ja, amúgy ilyenek jó lenne, egy ilyen akusztikus verziót felvehetnél ebből. Ilyen nagyon dráma, ilyen előadó. Jó. Százszor mondtam már, rövidre nyírasd le. Olyan is van. Dobacs hát, járd a táncot, mondtam, újabb járkod. Én a hegyre, te. Olyan király, hogy olyan arcokat látok, akiket úgymond ismerek, és sok punyadt ember után. Zombik, szörnyek, szellemek. Természetes a természet felettitől félni? Ez egy pszichológiai magazin? I'm not a witness here to call you in for the things that you done or the thing that you did. And I'm not the shadow of anyone you've been. All I am is a friend, your friend to the end. All I am is a friend, your friend to the end. All I am is a friend. You're from to the end. Lepakoltunk, teki be, mikrofonozott mindenkit. Most így általában attól félek, hogy nincs a videóknak eleje, úgyhogy most kitaláltunk egy elejét, és lepróbáltam a mozgást. Teki, mehetünk? Volt egy körbevezetés, és most egy kicsit felvágóképezem a dolgokat. És aztán meg mennek tovább az interjúk, meg a beszélgetések, csak közben folyamatosan szaladgálok, objektívet cserélek, szaladok, veszek közeliket. Na, gyere! Méri! Méri! Méri! Ne csak a Mérinek szókoljatok! Méri! Borítókép készül. Ide, oda, úgy. Jó, na gyertek játszani! Na, szóval játszok a dolá! Mit játszatok? Itt a tanulában. Július másodikán. Ezt forgatjuk én. Igen. Igen, mi videót? Ez forkas. Ez videó. Ez videó. Ez videó. Ti jó vloggerek lennétek. Hanyadik kávé lett volna? Jaj, ne! Várj, okay. Csaba, tapsolsz egyet? Várja, még nem megy? Nem. Belassz, hogy bűntel ez a szar. Isten, nem szabad kikapcsolni. Várja, még csak az egy. Forog. Oké. Elfáradtam. Na mi van? Van jogsid, akkor meg mit nem tervezek? hazafelé. Hát ő fölmegy, hát így bátran szépen. Bátran szépen mellett. Vezetetek én is, de a teki fél óra után azt mondja, hogy na jó, elég volt. De nem egyébként, hát nem már jól vezet. Jól vezetek amúgy. Vezessek? Hát nagyon ki vagy, én tudok vezetni, nem alszom el vezetés közben. Eszünk egy kis szennyet valahol. Mennyi, 7:30 van? Nagyjából megvan a forgatás. Még visszamegyünk, ott még elköszönünk, aztán megyünk. És alá Csaba, ahogy a kutba. Játszottam még sokat is, ettünk a zsonnákat is. A tanodában, a tanodában. És korom egy ilyen kutya, ne már egy ilyen kutya cibált meg, és nagyon félek tőlük. A lábára csukod a kocsikat. Gyere! Ne, Ádám. Jó van, hát nem tudom, hol vannak a többiek. Hát jó, jó kör volt. Ez tök jó. Nagyon jó volt. Én ez erejével nem fociztam. Hát, én is. Csaba, hogy fog aludni hazafele. Nagyon jó. Nekem ez az első foci élményem volt kint. Mi a sávtartás? Elhoztam a csapatot, hogy a Giovanni-től, Pintel, Pintel, Pintel, Pintel, Kertváros, Giovanni, kultikus hely. Meggyőztem mindenkit, nagyon-nagyon nehezen. Van ormánsági pizza. Hely is beszélgetett. Csaba, mit fognak szólni egyes nézők ehhez? Összarom. Mondok, az jobb lett volna, de? Igen. Most már nem. Ez. Igen, egy fordulat. Mit szeretek a Peti, nem fejlődik. Ugye nem Denise, mert ő meg akart verni. Most te bemutatott tartasz Pécsbe? Igen, mint a gyerekek. Jobb reneki kell, Luisa! Jó, akkor megy, bocsánat. Én bevallom, csak Anna fog haragudni, meg anyám. Te miért nem cigizel? Nem cigizel. Cigizik is igazából, neki kellett pisülni, nekem. Tehát másfél tudom, hogy legyen. Jaj, micsoda munkaerők vannak itt. Nézzük ki az, aki még mindig itt van még. Jaj, itt pörgés van egy. Mi az? Nem tudom. Ez egy vlognak a vlogja, ugye? Igen. És ez, meg, ez már a vlog, ez már annak a vlogja. Nézd. Micsoda? Jaj, ne, ilyen Instagram mindenben tartalom van, Csaba. Jaj, ne, nem tudsz a tartalomban, csak tartalomban menekülni. Most kéne bennem egy kanapé pizzát. Uram, Istennek kényelmes, Csaba. Addig te valami meghatót zongorázzál. Nem tudok zongorázni. Jössz most? Vagy nem jössz? Vége a napnak! Vége van! Nagyobb költségű forgatások, mint az csak, hogy a fókuszcsoporton megnézek egy videót. Nyilván benzin kell, emberek, meg a vágás is hosszabb, de úgy érzem, hogy itt ezek nagyobb értéket közvetítenek hosszú távon. Majd remélem, hogy ezek is megtalálják a közönségüket. Mert amúgy a mai forgatás az fantasztikus. Fantasztikus lett. Tök jó vágóképeket sikerült csinálni, tök jó volt az egész hangulata is, miközben amúgy nem feltétlenül a legvidámabb témának kéne lenni, hogyha papíron nézed, de a valóságban meg kifejezetten remény teli volt az egész, meg jó alanyok voltak, minden úgy jól alakult, jó momentumokat lehetett elkapni. Valószínűleg az ilyen klasszik fókuszcsoport is visszajön, hogyha feláll a stúdió rendesen, közben elindul holnap után, hát most már holnap a válságstáb. Ja, úgy érzem, hogy most kezd összeállni így a repertoár fókuszcsoporton. Ezek a forgatások, ezek, amiért igazán meg szerettem videózni amúgy az ember közelisége miatt is van, meg hogy egy kis táb vagyunk, akik minden balfasságával együtt. Ja, de és ez szerintem ad egy olyan közvetlenséget, amit nagyon szeretek, egy olyan csapatszellemet, ami más, mint hogyha a napról lemegy és csinálj riportot, most értem mondom, hogy nagyon sok pofázós videónk van, amiben különböző témákról, különböző emberek, különböző helyeken beszélnek, és ezért fontos ez a vonal is, hogy ahol tényleg szép képeket lehet felvenni, érdekes helyekre, érdekes emberekkel lehet látni, szóval szerintem ezt nem szabad elengedni. Persze mindegyik fajta videózásnak megvan a kreatív része, de ez a terepen gyorsan döntéseket hozni, gyorsan kitalálni, hogy lehetne jó, ezt nagyon szeretem. Csaba meg a Hanna, azok szerintem nagyon, nagyon jó emberek erre a blog irányra. Más típusúak, de mindannyian érzékenyek, tudnak az emberek nyelvén. Ja, én ezt nagyon élem. Én úgy érzem, hogy ez is egy olyan dolog irány, ami aztán ezerféle dolgot ki lehet hozni belőle. Hát, hogy a fél kettőre aludni is fogok, aztán reggel viszem a gyerekeket az óviba. És jól van ez így. Indul a csütörtök mindjárt. Szevasztok! Jó öreg dugó. 10 perccel az adás után. Adás előtt? Előtt. Be is ért. Kéne beszélnünk Szolnokról, mert 10 perc van adás, ahol meg kéne hirdetni a turnét. És még mindig nincs kész a szerződés. Ez mi a teendő most? Mi a teendő ilyenkor? Árga a kép. Sárga. És azt mondta Csoki oldali, vagy nem tudom, hogy előző gépen, hogy valami kustomizált izé volt, ti hoztatok létre. Egy perces hangfelvétel, úgy látszik, ez nagyon megy nekik. Honvédelmi miniszter úr. Most ezt ki kell elemezni. Magyar Péterék videójában, itt egy kis hangfelvételen, 2023 áprilisában, mit is mond pontosan? Oké, ez megvolt az adás, és 10 perc múlva meg már hangával beszélgetünk. Milyen? Fölírtam közben pár dolgot, Teki, hogy... Egy hülye gyerek, kérdezem, hogy akkor jól értem, itt kell lenni egy befejező embernek, mondtam, messziről is el lehet... Nem, hát távolról is elérjük. Mi történik itt? Elvileg most beszélik meg a új workflow-t. Workflow-t, nem tudom ezt kimondani. A szerverünk, ugye eddig a Google Drive-ot használtuk, a műsornak vége lett, stop, fölment minden a drive-ba, vágók szedték le, és azzal dolgoztunk, de nagyon sok hiba volt, és lett saját szerverünk. Ennek a munkafolyamatát nézik át, mert most már saját proxizás van, saját szerver, saját... Tudom is, én nem értek hozzá, és azért itt, beszélik ők. És itt mi van? Meg egytől forgatunk tovább. Ja. Na ide kell egy 85-ös, jó? Oda kell egy 85-ös. Várjál! Köszönöm szépen! Kaptam egy szépet! Ezt ajánlik, hogy szépen van a tudás. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! El is rakom a tortát bele. Köszönöm szépen! Szóval, ezek meg most jöttek. 85-ös és egy 35-ös, melyik a optika. Gyönyörű képe van. Ez lesz, hogy holnap leteszteljük, ha jól van ez így be. Szerintem nagyon szép, ezt már most be fogjuk forgatásra, és még egy 85-ös jönni fog. Ezek fix hobbik. Már csak értenék hozzá, de gyönyörű a képük. Az új gazdasági... Használtak múltkor? Még nem. Az egy... Nem, az hát mi? Dehogy is. Jó. Több, mint egy csomag. Összefolynak a napok. Judit, mikor meetingelünk? Egy perc. Két perc. És ott? Még nem végeztem az összes fekcsekkeléssel, mert tegnap elkezdtem. De... Ez egy nagyon cuki és szép a hang. Igen, és remek videónk lesz, lehet, hogy most hétvégén kismegy. Biztos. Biztos, hogy kimegy. És az most jöhet a turné plakát elé. Igen. Mert az meg úgyis csak hétfőn. Azóta van hír a turné? Nem, Borka már. Nem veszik föl, nem írnak vissza. Fantasztikus. Azt a micsoda gumicukra. Igen, téged kerestelek. Okay. Pontban dél van, egykor már forgatunk, szóval most gyors megebédelek. Megjött apu a műsorra. Hát ezek őrület jó. Nem gondoltam az, hogy jó, biztos jó színe, olyan szép, még sohasem. Mi a breaking news? Feri gondolt egyet, és lemond, és elválik, és megdöbbentett most ez bennünket. Igen. Most már nem tudsz kire szavazni. Igen, most már. Roninak elmondtam, hogy milyen jót forgattunk, meg hogy kb. Mi volt a menetrend. Elértem, jó. De egy másik forgatásra meg el kell döntenünk, hogy mi legyen vele. Mielőtt még elindul gyors a következő forgatás. De nincs elég kép hozzá, tehát van 3-3 kép az összes, ez amit lehetne loopolni, mi nem tudom. A hangszeresnél még lehetne egy olyan kilépő, és azt mondom, hogy vannak ilyen részek, ahol a Hanna nyomja ezzel a rezgő dobbal, és hogy kiúsztatni valahogy. Valamit hozzátennék. Én a 9-esre gondolom. Nem kell mindkettőnknek gondolni, és akkor... Jaj. Jó, és azt meg lehet csinálni, hogy lekapcsoljuk a fényeket egy pillanatra. Forog minden, hogy látom. Szóval, hogy válaszoljuk, ugye a kormány saját előrejelzéséhez képest borzasztóan rossz. Ez az első negyedéves adat. A Gulyás miniszter úrnak meg üzenném, hogy képzetlen munkaerő, az csak alacsony fizetést fog hozni. Soha nem fog hozni magas fizetéseket. Hiába reménykedik ő abban. Tehát ezek közgazdasági alapvetések. Ha ezeket nem értik, akkor nem tudom, mit keresnek ott. Tehát ez nonsense. Tehát hogy van az, hogy azt gondolják, hogy 150 gyárat építünk, nincs itthon már munkaerő, nem csak alkalmas, alkalmatlan sincs. Nincs. Tehát nem. És akkor ez a 150 gyárhoz be fogunk hozni még 1 millió Fülep-szigetekit? Milyen koncepció ez? Old school telefonban, tehát hogy mondjuk egy Viber az nem működne, nem kimondott telefon kell. Viberrel lehet telefonálni, rendes számra akkor működik. Lehet, hogy elő lehet fizetni. Lehet, egyébként most tehát a cél az az lenne, hogy mondjuk nem tudom, felhívod a Szijjártót, hogy... Nem, ilyen... Ádám. Mi lesz a turné előadásban? Az a baj, hogy 2 órányi ízét összeért. Összeérted az egészet, mert megvan nekem a struktúra, amit mondtál, csak ugye kell majd a Tixához, meg a Facebook eseményhez valamilyen leírást kitalálni, és hogy most maradjon ugyanaz, mint ami volt. Nem. Jó. Ez van a szolgáltatást. Istenem! Tippelt a banán? Ez a tippelt költségvetés. Igen, de mondjuk és ezt átírom kettőre. Bevétel. Miért csak ennyi a profit? Ennyi a kiadás? Hát igen. Jó lesz ez, sem. Legalább nem mindig. De várjál, mert még nem látod a Szegedet. Szevasztok! Szevasz! Viszonyák napján? Hát megint, amúgy nem tudok eleget vlogolni, mert állandóan csak A-ból B-be rohangálás van ezen a héten. Miközben ment a válságstáb, végre volt egy órám, amit egy helyben ülhettem, úgyhogy regisztráltam a Fókusz csoportnak is egy Insta oldalt, mert ugye a Világjegynek van Insta oldala, meg a Jól van ez ígynek is van Insta oldala, és gondoltam, akkor legyen a Fókusz csoportnak is, mert eddig nem volt annyi dolog, ami mehetett volna, de most már több műsor lesz, szóval sokkal több short lesz, sokkal több reels. Közben kinyomtam promóval mindenhol, hogy holnap jön az adás, a válságstáb. rohanok az anyák napján. Az nem sietnek itt az autók, annak nem örülök. Sok változás van most. Távoli jövőben lesz, ami feladja a leckét nekem. Vannak a mostani dolgok, amik hogy mondjam így, csak ilyen megoldandó dolgok, hogy hogy működne jól csajos műsor, és vannak csomó pozitív dolog, hogy elindul a válságstáb, szóval így látni mindig, hogy összejönnek a dolgok, és ez mindig jó érzés, csak közben meglátom a jövőben, hogy mi az, ami már megoldandó probléma. Próbál az ember így fél évre előre látni legalább. Amíg anyák napja van, anyu, mamák anyák napján, addig mi hova megyünk? Nem, a technős kiállítás az nem most van. Először boltba. Igen, vlogol a héttel. Vannak ezek a cuccok, amik a falukat járják. Ez esetben nem tudom, néha van hüllő, néha teknős, néha nem tudom milyen kiállítások. Bezsongatják a gyerekeket, engem meg csak fölidegesítenek, mert nem lehet kártyával fizetni, nem lehet bent fényképezni, lehet, hogy nem véletlen, mert nem tudod, hogy mire veszel jegyet. Inkább a legkisebb belejöttem. Játszóra addig a Orsi meg a két gyerek elmentek megnézni ezt, mert már várták. Hiába járunk egy csomó állatkertbe, nyilván, de látják a plakátokat. De nekem ezek mindig olyan simlis dolgok. Jó, hogy nem mentünk? Jó, hogy nem jöttetek. Volt öt szomorú teknős, akik próbáltak. Igen, ez mindig ilyen átfelés. Ez egy termeszvár. Nem lehet, hogy... Belelépett az én egy kicsit, és lehet, hogy elköltöztek. Jaj. Ott vannak! Ott vannak benne. Ez mikor keletkezett ide? Valami nehéz. A gumikból a vizet kiszedni, mert ebbe így lehet csak, mert ha ezt csinálom, átfolyik oda. Ha ezt csinálom, átfolyik oda. Talán ezt lehet, de nem lehet ezt rendesen megnyomni se. Másnak se könnyű ez a hét. Még nem állsz bele, egy föl te ruha van rajtad, más föl még nincs is víz. WC takarítás gyerekek után. Ezek az igazán létre pillanatok. Lali átküldte a válságstábot, mert van kedve most ránézni, hogy összerántani belőle egy gyors ilyen teasert, ezeket szeretem csinálni. Itt ülök bent a gyerekeknél, és már csak az Ábelnek kéne elaludni, ugye? Igen. Tudom, mi a jobb az ilyen teasernél, hogy egy gondolat végigmegy, egy perc alatt, vagy ilyen kis jó mondatokat kiragadunk. Na, megcsináltam az intro, mi az, teasert. Közben a Lali itt nyomja, jól van az így. Lali, Rozi meg én itt nyomjuk még dolgokat. Meg még a dátum, a Judit is írogat, de már 4:11. Bevittem a gyerekeket oviba, és lecserélték nyári gumira a gumikat végre. Ezt is letudtam. Miközben vártam, hogy kicseréljük a gumit, kiraktam a csomó helyre a kis short videót, amit tegnap vágtam, hogy legyen egy ilyen, hogy mondjam, egy kis teaser, hogy jön ma este. Ezt kéne kicsit rendbe rakni ma. Normál esetben ma lenne világi egy felvétel a Júcsival. Az lenne most a finish. Most egy hosszú hétnek a végére, de Júcsi nem ér rá, úgyhogy akkor próbálom hasznosan tölteni az időm. Na. Lemondott a Feri, jött is valaki, aki a teret betölti. Gyurcsány távozásáról az MSZP. Most mi jövünk? Most ők mondanak le? Komjáti, mi van? Annyira kurva jó! Lemente, jól van ez így. Meccsátok a képet. Most a csoki bármelyik dumálni, aztán jövök vissza, és valamit csinálok. Lali? Ádám? Meddig voltál ébren? Hatig. És mikor ért? Akkor két órát aludtál, vagy hármat? Nem, másodat. De az elég. Úgyis jön a hétvége. Isten, már Duszka Petivé alakult. De én de otthon aludtam. Mindig ezt mondod, de aztán aludtam, nem baj. Másfél órát? Miért? Másfél óra, az pont elég. Pont elég. Mint a Duszka Petit hallanám. Nem elég semmire. De délután el fogsz ájulni. Köszönöm. Kavar lesz. Na, kávé sem működik. Aha. Kávé áfonyával, meg minden. Mert hogy inkább áfony a kávéval. Megjöttem. Csokival való megbeszélésem után. Lali már itt várt. Most mi a következő? Még kéne állni, már jött mi? Mit? Jól van ez így, például. Ja, azt neked, az neked. Meg a blogot be kell fejezni. Igen. Nekem három borítóval adós vagyok. Coverrel, hogy mit csináljon a Rozi. Aztán pakolással. Azt a nagy ilyen portos wireless rendszert, ezt elengedtük, mert kérdeztem, hogy mi lenne az előnye itt. Már annyira jól működnek tegnap is a gazdaságit, ahogy forgattuk. De mindegyiknek külön vevő, adó, nem, vevője van, az miért jó? Mert például... Akkor egyszer elvinni... Mennyit forgatunk most a fókuszcsoporttal kint, föl tudjuk használni, és úgyhogy abból még kettő szett lesz, meg plusz aksit kértem hozzá. Ez csak itt lehetne oda telepíteni, de annyival drágább, hogy szerintem jók. Én meg töltöget megoldom, és egyébként bírják egész sokáig, úgyhogy... Stream alatti frame dropokat még mindig nem tudom, hogy mi. Azt viszont fogom fejtegetni. Megírtam, kikerestük a képet, amit csináltunk még a blogon. Írtam feliratot, az megvan, azt megcsinál Rozi. Írtam feliratot a világjegyes részhez, hogy mi legyen, írtam a Kókusz Pluszoshoz. Borkával beszéltünk a szerződésben, még mindig benne vannak olyan részek, ami necces. De most már nincs időnk, aláírtjuk, majd megoldjuk. Úgyhogy most igazából már semmire nincs elég idő. Petivel majd elsétálunk a Partizán vetítésre, ami egy óra séta, de van kedvünk egy kicsit kiszelőztetni a fejünket így a hét végére. Például voltunk ugye ezen a forgatáson, itt ott eszembe jutott, hogy lehetne az, hogy a Game Club, akivel már voltam náluk szerepelni többször, ott lehetne az, hogy ők felvesznek egy videót, hogy küldenek társas játékot, és akkor az elmondják, hogy amúgy, hogyha szeretnétek támogatni a tanodát ti is, akkor link a leírásban, stb. És akkor így megjelenne a Game Club is, szerintem az egy jó felség lenne, és ők is kapnának egy csomó társast. És akkor mindenki jól járna. Amúgy szerintem, de főleg az ott lévő gyerekek. Game Club meg szerintem simán benne lenne ilyen jó felségbe, csak még el kéne érni őket erre, hogy ezt elmagyarázni nincs kedvem e-mailbe, úgyhogy most próbálom megszerezni valaki számát, hogy beszélsek vele. Ja, mehetsz nyugodtan, itt most itt folyamatosan így veszek föl, aztán összevágok bele a 10 perc. Nem! El kéne dönteni ezt, hogy mi a szemét, mi nem. Az egy fontos állomás lenne. Viszont van egy nagy tévénk, ami legnagyobb volt a legolcsóbb tévé, mert ott csak az volt a lényeg, hogy nagy legyen, és tök mindegy, hogy milyen a képe. Az megy a podcastben, mert ott elég messze lesz a tévé, de hogyha valami bejátszó van, vagy bármi, és össze kell szerelni hozzá a állványát. Ezt is letudjuk. Ja, az ugyanaz, mint múltkor. Úgy érdekes, hogy pár óra múlva indul az új műsorunk. Ez az első ilyen, hogy fókuszcsoportom van egy műsor, amiben nem szerepelek, hanem és heti műsor, az is ez a terv. Nyilván lesz, akiknek nem tetszik ez az irányú, hogy mondjam, fejlődés, mert megvan a romantikája, amikor az ember egyedül van, és csak nem tudom, egyedül pofázik egy szobában, és mindig lesz, aki azt mondja, hogy az volt az igazi, és lehet, hogy igaza van, de szerintem azt se jól megragad az ember. És az, hogy megpróbálunk újdonságokat behozni, és próbálkozunk folyamatosan fejlődni, meg új műsorokat, amik tényleg jók szerintem, és hozzáadnak az emberhez. Föladsz valamit, lehet, föladod a romantikus mi voltát, de közben sokkal többet nyersz egy jó csapattal. Csomót szidom a tévét, hogyha nem mutatok, meg hát szittem mindenféle youtubereket is, ugye, meg kritizáltam. Most már szeretnék alternatívákat nyújtani, hogy mi szerintem a jó, és minden tudom, hogy van mit kritizálni a műsorainkon, az újokon is, semmi se tökéletes, de úgy lehet fejlődni, hogyha elkezded, és akkor így hétről hétre fejlődik a dolog jó esetben. Az a lényeg, hogy jó embereket találjon az ember, én azt érzem. Nyilván egy könnyebb jó embereket találni, hogy kint van a világnézetünk az egész internet előtt. Tudja az ember, mivel azonosul, mikor hozzánk jön. Egy sűrű időszak, azt érzem. Három kisgyerekkel. pont ennyi céges szarral, ennyi átalakulással, ennyire növekvéssel nem sok épp agysejtem marad. De ez az az időszak, amit utána majd az ember visszasír, hogy jaj, de jó volt, de mindig emlékezni kell. Gyerekek kicsik amúgy, éppen megy a munka, érdeklünk bárkit, tehát értékelni kell. Még van kreatív energiánk dolgokra. Meg azt megtanultam mondjuk mostanában már később, hogy mindig az ember azt hiszi, mint a Peti is hisz mindig, az csak magát eltetja, de hogy most egy kicsit melósabb, majd később jobb lesz, majd később több ideje lesz az embernek, de én ezzel már nem álltatom magam nagyon sok éve, hogy majd ilyenkor meg olyankor több időm lesz. Ez ilyen nincs, nem létezik. Ez egy ilyen téfit, amiben ringatják magukat az emberek, hogy majd több idejük lesz ekkor, majd akkor nem lesz több idő. Úgyhogy vagy időben elkezded normálisan beosztani, hogy legyen magánéleted, vagy aztán várhatsz a nyugdíjas korodik, hogy legyen több időd, mert hát ez gyönyörű. Mi a következő? Ja, ezt a helyet is meg fogom mutatni, a kész. Kérdezhetik, hogy minek ekkora, bár már most eléggé látható szerintem, de az ember, mi 3 évig voltunk az előző helyen, az már nagyon kicsi volt egy szoba. 6 évre ír rá az ember, akkor nem úgy terveztem, hogy pont elég legyen, és akkor majd vakarom a fejem egy év múlva, vagy 2 év múlva, vagy akkor mi legyen. Nem, akkor úgy próbálja az ember, hogy megvalósíthasson mindent. Ez a szoba például pont olyan, hogy itt is van több videó, ami forogni fog, de hogy ez meghagyjuk olyannak, hogy bármi lehet a következő 6 évben, amit kitalálunk. De azért próbáltuk a leggazdaságosabban. Baszom. Hát, ha már itt vagy. Igen, mert ez egyetlen, hogy neki kicsit bátrabbasszunk, akkor ebben rajta marad. Akkor rossz helyen bontottam ki. Tamások például a technikában segítenek nekünk. Összerakni mindent, őknek profik ebben. Szóval emberek, köszönöm, hogy felajánlottatok ti is a segítségeteket, de nyilván mindenre kerestünk embert, vagy úgy jöttünk ide, hogy nem mi találjunk ki a dolgokat, és nagyon jó, mert tényleg ők szervert építenek ki, Blackmagic rendszerünket rakják össze, megcsinálják, hogy hogyan rögzítsen egyszerűen minden kamerát, amit összeszinkronizálják. Szóval minden ilyen dolggal foglalkoznak, és rögtön a szerveren legyen, ahogy elérjék a vágók, stb. Ezeket mi magunktól nem tudtuk volna. Ja, mindenre valakinek volt így ott, amott egy ismerőse, vagy valaki, aki értett hozzá, azokat megkerestük, aki megbízható, és akkor próbáljuk megtanulni azért, az Tekinek is például egy új dolog, és mi is csak hülledezünk, hogy mit hogy kell csinálni, és próbáljuk felfogni. Nem minden tévét nekünk kell megvenni, mert például a Samsung az a Frame TV-ket a podcast szobába azt tőlük kaptuk ilyen együttműködések keretein belül a Samsungtól. Nyilván mi nem biztos, hogy kaptuk volna magunktól, lehet, de nyilván, hogy itt vannak a Pamkutyáék, Vidman, Nessai, itt a Samsung java. Jól látjátok, hogy a háttérben a Lumli az nem sokat csökkent, úgyhogy nagyra törő terveim, hogy itt mindent rendet rakok, hát az nem annyira jött össze. Nem lesz egy baki videónk, ez nem sikerül. Igen, itt ez... Ja, hát itt az ablak alatt van a szemét. Epic zárása lesz ez a hétnek. Nem baj, valami lesz, megoldjuk. Megoldjuk? Meg. Jó. Maradjatok velünk, nézők, megoldjuk, ne aggódjatok. Akármekkora változások jönnek. Jól megérdemelt vacsora? Kemény hét után? Nem tudom, mennyire megérdemelt. Mehetünk? Uh-huh. Én ezt a sort nem biztos, hogy kiállnám üdítőjét. Nézzük a mozit. Aha, olvasom Tavas Henrik, Gyurcsány visszavonulásáról beszél. Igész a blog olyan lesz, hogy egész sokan beszéltek amúgy róla szerintem. Az alkotók értek a Miénk konferenza a filmet. Két nagyon fontos munkatársam, akikkel régóta dolgozunk együtt a Partizánban. Rengetegen dolgoztak a filmen, ez nem kérdés, de két ember kell kiemelni. Szia Zsolti, milyen volt a film? fasza. Über fasza. Már épp elfelejtettem, mennyire mocskos ez a kormány. De szerencsére pont időben eszembe juttatták. Gyorgy, mit kérsz? Én egy mentes vizet, pálinkát szeretnék sörre. Gyümölcsös sörre. Én non-stop stresszenek. De én hiszek ilyen műsorokban, aztán nem. De egyszer, hogy egyszer azt fogom, nem fogom érezni, hogy a közönségnek mi kell, és ott fogok állni, de Tóth Gatyával, mint már egészen megszoktam ezt az átfújó szellőt. Igazából már azt látom, hogy hűsít. But it'll never touch my heart, 'cause the warmth that you and I've got is more than just a spark. Time is always moving. Unboxingold azt. Találtam egy. Mit találtál? Találtam egy szoknyát. Nem mered kibontani? Nem, mert félek, hogy felrobbanok. A kíváncsiságod nem bírja. Népszínház utcán talált zsák unboxing. Na ez meg el, mi ez? A Blik. Hát baszeng. Hát szedjük már ki. Hát nézd meg. Ki hagyja egy ilyet? Azért ezt észrevesz az ember, amikor elhagyja. Ez egy pénztárca? Aha. Valaki? Lehet, hogy valaki kizsebelt és összegyűjtötte. Ijjajjaj. De a rendőrségre beviszont... Itt egy telefon. Mi a fasz? Ott... Amúgy ez nem nyugtat meg a Népszínház utcában találni egy ilyet. Éjszaka, Peti. Lehet, hogy visszajön érte a tulajdonosa, nem? Jó, csak hol tegyük? Mert nem tudom feloldani. Az iratából? Nem lehet ráírni valahol? Nézzük, hogy mikor is születésű. Jó, hát ez biztos, hogy nem fogja bánni, hogy ez visszakerül hozzá. Hogy fog örülni, hogy ennek... Ezt hogyan fogjuk most? Mi a neve? Nem lehet ráírni Instán, vagy valami? Ráírsz Instán, hogy nálad van? Ah, megnézem. Még hogy érsz rá, hogy nálad van a telefonja? Rendőrségre elvinni, most ezt tényleg eljutatják neki? Vagy... Hát ez a nagy kérdés. Hát, vagy nem törődnek ilyenek, vagy hát nincs kapacitásuk ilyenek. Szegény valaki, most miért rossz lehet? De érted, rá... az a baj, hogy itt a telefonja, hogy ír rá bármi. Rá kell írni egy haverjára? De melyik haverjára? És ha nincs Instája? Nem egyszerű. Oltári. Most jöttünk itt, bazdmeg, bicsi. Mi történt, Peti? Meglett a tulajdonosa. Nem kellett bemenni a rendőrségre. De örültem, hogy nem kellett ezen tovább gondolkodni, ezen se Facebookon, se Instán nem találtuk. Igen, és de úgy láttam, egyik se józa. Kevésbé örültek, mint kellett volna szerintem, hogy visszakadták a fél életüket. Nem, nagyon hálás volt a csámú. Igen, ő aranyos volt. A lány az fogalmad nincs sajnos. Azon, hát akkor, hát igen, de most lehet, hogy akkor nem hagyta volna el. De most részek, hát azért hagyta el, most nem... Ja. Jó, azt mondta, hogy közben az... Hát... Nem baj, azért, hogy megvan, igen. Visszakapta az életét. Nekünk csak kell itt agyalni, hogy mit csináljunk. A telefonját, az iratát, a lehetőségeit, a jövőjét és a múltját. De mondott neked élet. Valamit, mit mondott? Ki? Te lány, mondta, hogy közben. Így csinált, hogy... De lehet, hogy csak bemutatott, nem tudom. Nem tudtam eldönteni. Mert a köszönöm, azt nem sikerült kiartikulál. Azt nem tudta, az nem ment. De nem baj, mert... Figyelj, sokkal rosszabb emberekkel is járattak volna itt a Népszínház utcában. Ez így van. És miért, hogy megnéztük, mert lehet, hogy egy perc van már, hoppá, nem lett volna sehol. Hát ez valószínűleg így van. Így meg most elveszhetik újra, ahogy látom, hogy milyen jó az a mind a kettő. Megérkeztünk vissza a Cérnagyárba. Ez mennyi volt ez a séta? Másról a séta? De egészséges Peti. Petinek nem működik az autója. Lehet hazadobom, de nagyon akar valamit enni. Nem könnyű vele. Szóval kint van a válságstáb. És nem félsz, hogy túl komolyabb a jelkép? Szóval, hogy ránézek a bérképeknek, itt nem tudom, mit kattintok le igazából. Igen, de három embert hogy helyezel, hogy mellette még a témát is? Vagy lehet, hogy a túl komolyság az az is, hogy mondjuk fekete-fehér egy csomó része. Nem tudom, most csak mondom. Aha. Csak jól néz ki ez a piros fekete-fehér. Marciék most nagyot buliznak. Remélem, kezdődött egy zsollóverre. Hoppá! Jesszus, atyavilág! Ez kiesik az útra, Dick! Hát ez vége a csávó. Yes! Atyavilág! Nem tud megmaradni egy akkora járdán, amekkor egy fél focipálya méretű. Hát kitáncol az útra. Mit szeretnél, Peti? Big Mac-et. De most én fizetek, mert ezért te fizetek a másikat. Peti, ez nem ezt szarosztott. Te menüt kért, krumpli, meg még külön sajt, meg még szószok. Igen. Én most nagyon be ezt. Igen, nagyon-nagyon várom. Annyira jó lesz, hogy jót fogok enni, el nem tudod. Figyelj, mennyit sétáltunk? Másfél órát. Leszakad a lábam. Szia, hello! 5420 forintot szeretnék átkenni. Akkor ezt kártyával fizetni. Oké, rendben. Nem nagyon szoktam meg drive-ba menni. Kb. Semmikor. Te rendszeresen itt vacsorázol haza? Volt egy nehezebb időszak, hogy maradjunk ennyiba. Nem mondom, hogy nem volt ilyen, hogy egy nehezebb estén nem így jutalmaztam meg magam. Mm. Szóval vakon is ide találok. Bárhonnan. Bármelyik utcáról. Bármilyen eszközön. Autó, gyalog, pókjárásba. Tök mindegy. És azt képzelem, hogy ilyen zsaruk vagyunk, aki éjszaki életet élnek, és akkor ilyen helyekre kell mennünk a nyomozások közt. Istenem, ilyeneket gondolsz? De hogy lenne energia? Nem lenne jobb validálni ezt a non-stop munkamániádat ilyenekkel, ilyen zsarú vagy, aki... Hello! Hello! Ezt adom. Kinek? Jó étvágyat! Köszönjük! Köszönjük! Ott a legjobb. Nézd miért az jobb? Embereket. A sötétbe akarod megenni? Miért? Hát a sötét van. Persze. Sötét utcák vannak. Nézd meg, de jó. Milyen hangulatos. Na, Ádám, azért, mert nagyon kedves voltál, kapsz egy ilyen sajtburgert. Miért? Nem eszel? De már megettem, amit én akartam. Ja, mi? Azt hittem, hogy itt együtt megeszünk. Hát én már megettem a nacho részemet. És most is azt képzeled, hogy rendőrök vagyunk. Na. Végtelen. Jeleztek a 6-os és a 77-es utca sarkán. Hogy lehet ilyeneket gondolni? De miért nem azt gondolod, hogy inkább hazamegyünk? A családunkhoz, mert akinek van. Engem várnak az egerek, a pókok. El lehet jelenti. Van egy romantikája szerintem. Van az a Fincher film, ami a neve Zodiac. Hogy ilyen munkamániás rendőrök. Fár, oh, igen, egész, bent vannak a neonfényes irodában, egész nap. Jaj, és megállnak, és így tömik magukban. És évtizedekig dolgoznak valami ügyen, amit sose fejtenek meg. De jó. De mind rámegy az életük, minden, és van valami furcsa romantikája ennek a... Ez az ilyen, erre tetted fel az életed, ebben ott vannak a sorstársaid, a baba a fasságban. Mondjuk egy kicsit olyan, mint a Cérnagyár, ugye most. És most otthon leülsz a kis asztalodhoz, és jó ízben megeszed a... Elmondom, mi lesz. Beülök a fotelembe, kinyitom a lábtartómat. Beraksz egy műsort. Berakok egy műsort. Van egy tárcám, azt magam elé veszem. A már bejáratott táncát. A bejáratott sokat táncát. Sokat látod. Bizonyám. Bekapcsolom a tévét. És egyedül, végtelen magányban szívzabálom magam. Jó, étvágyat. Jó pihit, köszönöm. Vigyázz magadra. Most hétvégén pont az Orsi nem fog... Hát Orsi nem lesz itthon. Szülinap lesz. A hétvégén vigyázok a gyerekekre. A három gyereknél itt végtelen logisztika, hogy valahova el tudjunk menni mindketten. Most is, amikor elmentünk Amsterdamba pár napra, ja, ez nincsen, hogy csak ugye elmegyünk egy moziba, meg ilyenek. Én most lenne mit megnézni. Ilyen felnőtt programokra általában felváltva tudunk menni. Ez ilyen. Majd könnyebb lesz ez is, csak kicsit nagyobbak lesznek, akkor már könnyebben rábízom olyanokra, akik lehet, hogy még mondjuk egy éves gyerekkel nem annyira ott hagyhatóak. Anyu, megy el! Arra, ilyenkor megy. Milyen van a bunkerben? Mit csináltok? Én céklalevelet rendeltem az Ámbori gimnáziumtól, ott találtam ennyieneket. De most letesztelem az vodzás almalevet, amit megrendeltem. Nagyon finom. Várjál, először vizet hozzárakok. Sajnos kifogyott a Soda Stream-on. Nagyon finom. Jó, az a vodzás almalevet. De a céklale is nagyon jó hatás van az emberi szervezetre, mindenkinek ajánlom. Tessék? Ez abban a legjobb ilyen üdítő helyett, hogyha ilyen 100%-os gyümölcsleveket vesz az ember, nem ilyen siót, meg ilyenek, hanem egy tényleg 100%-os préselt. Fölönti szódával, nincs jobb. Most kijöttem, hogy magától elaludjon, amúgy próbáljuk erre szoktatni, hogy magától aludjon, sendő van, nem sír. Talán egy óra van, ami nyugisabb így, mert két nagy gyerek most is eljátszik lent egyedül. Társussal. Ki kell rakni a fókuszcsoportot is valamikor, a világjegyet is. Nem tudom, hogy osszom el pontosan. Takarítás. És most a jól megérdemelt kávé. Cracker Jack az egyik legjobb magyar pörkölő, úgyhogy nem gagyitárolunk. Arra gondoltam, hogy bár sajnos nincs itt hát az, amire fel lehet venni a zénót a hátamra. De valami erdőbe kimegyünk. Kicsit sétáljunk, kicsit a jó időbe, azt viszem a kezembe. Megyünk bogarakat keresni. Szerintem arra kell menni. Ne ott tábel, ott vizes, ott! Hát ezt nem tudom, mikor lerakhatom egyáltalán itt. Elesik a félre. Zeno, várj meg! Ne szaladj! Miró, ne arra menj, fel kell menni a lépcsőn szerintem. Megvártok, fiú? Nincsen semmi víz. Ne! Túra nagy részébe, így viszlek a kezembe. Nem olyan teretek van, mert... Kicsit elestem lefelelődni a lépcsőn a Zénóval. 6. 3 meg 3 bogarat. 6 bogarat találtunk? Az jó. Meg volt a vacsora, mindenki jól bevacsorázott. Most menjünk küldeni. Ne most! Na gyere! Nem találom a ruhámat. Itt vetted le, ott van, nem? Nézd jobbra, nézd balra. Siket ülöl? Na jó van. Köszönjünk el mindentől. De mit rendeltem? Pár napja. El is felejtettem, úgyhogy most. Ezt lesz a vacsorám. Ezt fogom megsütni. Végre spárga. Spárga szezon van. Kilenc, fél tíz, mindenki alszik, de viszonylag jónak számít. Ilyenkor lehetne azt, hogy az ember azt sem, amit akar. Mire már azt sem, az ember, amit akar, addigra már fáradt bármihez, és lehet kisebb majd valószínűleg korán fog kelni, szóval. Kiment a világjegy, és ahogy látom, szeretik, nézik is az emberek, jövőjétem meg valószínűleg. Mindjárt kész a kaja. Van egy csomó játék. Két nap alatt nem sikerült egy játék kaja. Így nehéz, a fejettől nem látok. Hogy színezzek így? Na! Nagyon szép. Mikor a téd a legszebb. Csak... Ne harap meg! Rajtam. Belém haragsz! Mindenki eszik? Csodálatos. Ja, valószínűleg az sem segít a türelmemen, hogy azért úgy érzem egy kicsit a jövőben. Lesznek dolgok, ami még nem tudom, hogy hogy oldok meg. Ez egy ilyen nagyon frusztráló dolog. Ilyen érzések, amikor ezt az ember nem tud jó döntés hozni, nem nincs a hatáskörében bizonyos dolgok. Mikor egyszerűen ott van egy helyzet, azt kész. És akkor egy kicsit tehetetlennek érzi magát az ember, hogy mégis kitaláljuk. Még mindig kitaláltuk, szerintem csak majd nem fogjuk tudni kitalálni, és akkor majd nézhetünk. Anyu benézel. Ránézett egy 24 perces vlog, ezt gondoltam, megnézem, hogy mi jött ki ebből, de hangulatos az eleje. Videó kiment, még holnap reggel ki kell venni a Kókusz Plusznak, azt még be kell időzíteni. Mi ez, ami még kell? Szokásos dilemma a turnéval kapcsolatban, hogy akarunk aftert, ami ennyi főnél már necces, és tudom, hogy egy legyen rá. Szerintem az annyira nem tetszik nekem valamiért az a megoldás, hogy külön jegyet kell venni rá, akkor építsük be alapjegy árba, vagy sokkal jobban tetszik az, hogy fia, ide megyünk afterre, kibéreltük, jöjjön, aki akar. Csak aztán mi van, hogyha akkor több ember jön, mint ahányan beférnek. Nincs jó megoldás. Mit gyűjtöttetek? Mondjátok meg azt. Most így vasárnap késő délután így lehetne chillálni, már majdnem. Most elbogaraznak a gyerekek, de azért a legkisebbre figyelni kell. Én így fél szemmel szoktam, az Orsi megköveti, vagy egész szemmel figyel. Itt azért csak nem ütött be magad, nem? Vagy már nem egy példa volt rá. Jó. Ja, mi van? Most volt időm szolgatás közben még gondolni pár dolgot a jövőt illetően, és jöttek az ötletek, és bár mostanában elég hogy mondjam sötéten látom néha a jövőt. Most vannak olyan ötletek, amik felvillanyoznak, hogy kipropálnám, hogy hát ha jó lesz. Aggódik az ember, aggódik, aztán jön egy jó ötlet, vagy egy ötlet, ami inspirálja, és igazából alig vár, hogy megcsinálja. Pozitívan indulunk a következő hétnek is. Benyújtotta a parlamentnek az átláthatósági törvény tervezetét a Fidesz. A javaslat éjszaka került az országgyűlés elé, és a szuverenitásvédelemre hivatkozva számos jogszabályt felülírna. Nem keltettünk félelmet. Kocsis Máté márciusban arról posztolt, hogy... A hatalom jogorvoslati lehetőség nélkül próbálja megbénítani egyes szervezetek működését. Idegesen? Vagy félettől?